σκέφτηκαν απόψε κοίτα που φεύγεις πως κλαίει το δειλινό. Και πού να σταθώ, κάπου βραδιάζει, μην κλαις, δεν πειράζει, πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ. Σπέρνει απόψε τη ζωή μου, κλείνω τα μάτια που φεύγεις να μη δω. Κάπου βραδιάζει, μην κλαις, δεν πειράζει, πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ. Κάπου νυχτώνει κι ο ήλιος αγώνει, πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ.